Mä kerroin kauppaopistosta. Se on koulu, jota Jaanakin käy. Nyt sulle paikan toisenkin osoitan. Kuuntelethan. Mennään ratapihan poikki. Tyhjään odotussaliin. Herneen läpi maailmaa katsellaan. Mä kerroin muskettisotureista. Vein sut kuolleiden kaupunkiin. Uuden pallon nyt sulle heitän. Ota se kiinni. Nuorena jouduin tansseihin. Pääomaa taskussani palasin. Herneen läpi maailmaa katselin. Oh yeah. Herneen läpi maailmaa katselin. Mun kaverini on setä Ben. Hänen kanssaan yhä usein jammailen. Nyt kaikki saatte vastauksen. Yrjö oli setä Ben. Viisiottelu on käynnissä. Orpokodissa tapahtuu. Herneen läpi maailmaa katselen.